Ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 września, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pożar w Czeladzi na Śląsku wybuchł w hali z pompami ciepła. Ma ponad 1000 metrów kwadratowych. Próba sabotażu w wodociągach w Krakowie. Dwaj mężczyźni usiłowali filmować i fotografować teren. Odeszła ikona nie tylko amerykańskiego, ale i światowego kina. Zmarł Robert Redford. Płonie hala z pompami ciepła w Czeladzi w województwie śląskim. Pożar objął powierzchnię około 50 metrów kwadratowych budynku. Hala ma ponad 1000 metrów. Powierzchni jest niebezpieczeństwo, że pożar się rozszerzy. Na miejsce jedzie 13 zastępów Straży Pożarnej. Temat umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosur zdominował rozmowę prezydentów Polski i Francji. Spotkali się w Paryżu. Francja, podobnie jak Polska, sprzeciwia się przyjęciu porozumienia handlowego, które może zagrozić europejskim rolnikom z powodu importu niskiej jakości żywności z Ameryki Południowej. Do Emmanuela Macrona docierają głosy niezadowolonych rolników, a umowa z Mercosurem dotyka również pakietu sankcji na Rosję i Białoruś, wskazuje prezydent Karol Nawrocki. Podpisanie umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosuru oznacza także wsparcie z jednej strony Federacji Rosyjskiej, z drugiej strony Białorusi w kwestii dostarczania do Ameryki Południowej nawozów, a więc jest to pewna niekonsekwencja krajów Unii Europejskiej w tym zakresie. Jak nieoficjalnie dowiaduje się Polskie Radio, Francuzi podczas rozmów wyrazili wątpliwości dotyczące realnych szans na zbudowanie mniejszości blokującej porozumienie handlowe z krajami Mercosur. Do odrzucenia umowy potrzeba minimum 4 państw reprezentujących co najmniej 35% ludności Unii. Dwóch mężczyzn ze wschodu próbowało sforsować zabezpieczenia jednego z obiektów wodociągów w Krakowie. Jak przekazał dyrektor do spraw bezpieczeństwa wodociągów w stolicy Małopolski, generał Marian Janicki, do incydentu doszło kilka tygodni temu. Mężczyźni próbowali filmować i fotografować teren, który odpowiada za dostawy wody dla prawie 1 200 000 mieszkańców miasta i okolic. Przeskoczyli na jeden z obiektów ogrodzenie, próbowali filmować, robić zdjęcia, ale zostali absolutnie natychmiast przechwyceni przez służby ochronne wodociągów. Od kilku ładnych lat budujemy i zbudowaliśmy centrum, znakomite centrum monitoringu naszych najważniejszych obiektów infrastruktury krytycznej i monitorujemy 24 godziny na dobę i tutaj również służby zachowały się i perfekcyjnie. Spółka przekazała sprawę policji i prokuraturze. Potwierdzono jeden przypadek, w którym odmówiono wyborcy wydania karty do głosowania na podstawie aplikacji Ruchu Kontroli Wyborów, przekazała portalowi Gazeta.pl Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Chodzi o stronę internetową udostępnioną przez Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów dla członków komisji wyborczych. Za jej pomocą mieli oni sprawdzać, czy wyborca, który nie znajdował się w spisie wyborców, a chciał zagłosować na podstawie zaświadczenia, nie wykorzystał wcześniej tego zaświadczenia w innym lokalu. Aplikacja nie była autoryzowana przez Krajowe Biuro Wyborcze. Śledcze wciąż badają, jaki wpływ na przebieg głosowania w wyborach prezydenckich miała założona przez ruch strona. Awionetka lądowała awaryjnie na terenie Przyszowic w województwie śląskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikomu nic się nie stało. Jak informuje Marzena Szwed z policji w Gliwicach, samolot lądował w trudnym terenie, niedaleko autostrady A4. Na polu, teren trudno dostępny, doszło do lądowania awaryjnego awionetki. W środku znajdował się instruktor z kursantem. Opuścili awionetkę o własnych siłach. Przyczyny wypadku badają służby. Największą sławę przyniosły mu filmy uznawane dziś za klasyki amerykańskiego kina. Żądło, Wszyscy ludzie prezydenta, Pożegnanie z Afryką, Wielki Gatsby, Niemoralna propozycja czy Quiz Show. Nie żyje Robert Redford, kultowa postać amerykańskiego i światowego kina. Był to niezwykły aktor, wspomina filmoznawca Andrzej Bukowiecki. To był ciekawy aktor, bo z jednej strony mówimy, że są gwiazdorzy, którzy zawsze są na ekranie tacy sami, a z drugiej strony aktorzy naprawdę charakterystyczni, którzy potrafią się wcielać jeden do jeden w postać kreowaną. Redford był gdzieś po środku. On był na ekranie Redfordem, popularnym aktorem, bożyszczem piękniejszej części widowni, ale jednocześnie w każdej roli jednak potrafił być inny, potrafił pokazać charakter postaci, którą kreował na ekranie. Amerykański aktor, reżyser i producent, laureat Oscara i Złotego Globu. Jeden z najwybitniejszych filmowców w historii, zmarł w wieku 89 lat. Klimat. Niemal w całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, miejscami dobra. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi obecnie 37% prądu. W centrum, na wschodzie i południu utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów grają na całego. Rozpoczęła się faza zasadnicza, a dwa mecze pierwszej kolejki już się zakończyły i w obu wygrały drużyny przyjezdne. Arsenal ograł 2-0 w Bilbao Athletic, a Eindhoven Royal Union, czyli debiutant w Champions League, wygrał 3-1 z PSV. O 21:00 trwają cztery mecze: Juventusu w Turynie z Borussią Dortmund, Realu Madryt z Marsylią, Benfiki z Karabachem Agdam i Tottenhamu z Villarrealem. Tottenham już prowadzi 1-0. A w naszej ekstraklasie piłkarskiej zmiany w Szczecinie. Pogoń nie ma już trenera, Robert Kolendowicz został zwolniony. Zaważyła porażka w ostatniej kolejce z Koroną Kielce. To nie koniec, szeregi portowców wzmocnił za to nie byle kto, bo sam mistrz świata z 2018 roku, Francuz Benjamin Mendy, który swego czasu zdobywał trzykrotnie mistrzostwo Anglii z Manchesterem City. W ostatnim czasie 31-latek grał w Lorient oraz FC Zurich, jednak bez większych sukcesów i dlatego od czerwca pozostawał bez klubu. Teraz postara się podbić ekstraklasę. Na Mistrzostwach Świata w siatkówce nie zabrakło dzisiaj niespodzianek. Swoje mecze w fazie grupowej przegrały Francja. Mistrzów Olimpijskich pokonali Finowie 3-2. Tiebreakiem zakończyło się także spotkanie Włochów z Belgami i to Belgowie triumfowali. Jutro w ostatnim meczu fazy grupowej zagra reprezentacja Polski. Rywal to Holandia, czyli drużyna, która podobnie jak biało-czerwoni ma 2 zwycięstwa na koncie. Kto wygra? Awansuje do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Charakterystykę rywali przybliża asystent selekcjonera Nikoli Grbicza, Marcin Nowakowski. Holandia jest to zespół solidny, natomiast spadli w tym roku z Ligi Narodów. W dalszym ciągu próbują gdzieś stworzyć się od nowa. Nowy trener, widać, że to wszystko jest w przebudowie, natomiast są oni poukładani taktycznie. Mają solidne, interesujące, bym powiedział, lewe skrzydło, ale też oczywiście, jeżeli my zagramy na swoim poziomie, to nie powinni nam sprawić większych problemów. Czy tak rzeczywiście będzie? Przekonamy się jutro. Początek meczu o 12, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 23. Jutro pochmurno i deszczowo, na wybrzeżu oraz na krańcach wschodnich możliwe burze. Wysoko w Tatrach będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 15 do 18 stopni. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Szczerze przyznam, że nie wierzyłem, iż kiedyś jeszcze będę rejestrował dla Państwa taką zapowiedź. Otóż z prawdziwą przyjemnością, dziką rozkoszą i ogromnym pożądaniem zapowiadam powrót na antenę audycji Trzy Wymiary Gitary. To będzie zawsze środa, 21 i mogą się Państwo spodziewać pięknej muzyki gitarowej. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Wszystko na jesień jest tu. Pepco. Dekoracje domowe, akcesoria kuchenne i ubrania dla całej rodziny. A to wszystko w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 21. Ha. CH. CH. CH. CH. CH. CH. CH. CH. Jacek. Jacek Kabrylu. Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To znowuż my, 318. jubileuszowe wydanie audycji HCH. Zapraszamy do godziny 23. Ten jubileusz będziemy świętować muzyką z Kolumbii, chociaż właściwie nagrywaną w Berlinie. Lucrecia Dalt wróci, bo w zeszłym tygodniu jeden utwór z jej najnowszej płyty Danger to Ourselves już się pojawił, ale to jest tak, że tamten tydzień w premierach, ten poprzedni tydzień był wyjątkowy. Tam, w tamtym tygodniu ukazało się tyle płyt, że można by było nimi obdzielić cały miesiąc. I stąd wracamy do jednej z premier z zeszłego tygodnia. Ale jest także inny powód, ponieważ artystka postanowiła w kolejny piątek wydać kolejną płytę. W związku z tym co dwie, to nie jedna. Tak, to jest dodatkowe wsparcie. Oczywiście artystka też będzie gościć na, co prawda, zagranicznej, ale jednak edycji festiwalu Unsound, kolejnej, po raz kolejny. Także będziemy trochę opowiadać poza tym o innych festiwalach, o innych imprezach, to w pierwszej godzinie, no i o innych premierach i o tych bardziej bieżących również. Zapraszamy, a rozpoczynamy od bardzo lubianego przez nas zespołu i cieszę, że nie tylko wydali nową płytę, ale cały czas wydają nową muzykę. Stereolab na początek. Il hallucine Grupa Stereolab na początek dzisiejszego wydania HCH. Utwór Constant and Uniform Movement Noun. Strona B singla, na którym na stronie A znalazł się utwór Fed Up With Your Job. Mówię strona B, chociaż znamy to, co jedynie z wydania cyfrowego, ale to ma swoją postać realną, fizyczną, ten singiel. Także mam wrażenie, że ten singiel to jest swego rodzaju uzupełnienie materiału z ostatniej płyty Instant Holograms on Metal Film. Nawet liternictwo w dalszym ciągu podobne. A ja powiem szczerze, bardzo ucieszyłem się z powodu tego singla, nie tylko dlatego, że oba utwory bardzo mi się podobają, ale dlatego, że zespół Stereolab wraca trochę do takiego rytmu, który znaliśmy przed laty. To znaczy płyty płytami, one się ukazują, ale pomiędzy nagle gdzieś ni stąd, ni zowąd nagle pojawiały się małe płyty, single, specjalne wydawnictwa. W związku z tym ta dyskografia singlowa zespołu Stereolab jest przecież imponująca. Ten materiał był zbierany na specjalnych kompilacjach przecież i wydawany. Zatem jeśli tak dalej będzie, to naprawdę będzie bardzo dobrze, zwłaszcza, że uważam, że te dwa utwory są bardzo udane po prostu. Mamy do czynienia po prostu z ludźmi, którzy bardzo dobrze rozumieją sytuację kolekcjonerów i kolekcjonowania różnych wydawnictw. Mm-hmm. I rzeczywiście Stereolab to jest dyskografia w tej chwili w pełni kolekcjonowalna, można powiedzieć. Warto kupować inne wydania, czasem wznowienia tych samych płyt. Zawsze są jakieś bonusy, zawsze są jakieś zaskoczenia i zdarzają się takie jak to właśnie, bo nie sądzę, żeby za tym singlem od razu miała iść kolejna płyta, bo nie, niech sobie pójdą szaleństwo. Kolejne single. Tak, na przykład. Tak. I niech to wróci po prostu do normy i do tego, co było wcześniej. Przy okazji hch@polskieradio.pl to jest adres internetowy we wszelkich sprawach muzycznych do Państwa dyspozycji. Tak powiedziałeś, że poprzedni piątek był intensywny, ale myślę, że i w ciągu ostatnich dni też pojawiło się sporo interesujących pozycji i one także dzisiaj do 23:00, zatem proszę być czujnym. Na pewno intensywnie będzie w ciągu najbliższych 9 minut i 40 sekund. To na pewno, ja boję się, czy będzie intensywnie pod koniec tej godziny. Mam piękne piosenki, ale nie wiem, czy one się zmieszczą. No zobaczymy. Na razie oddajmy to, co istotne temu piątkowi w premierach płytowych. Ukazał się album Pain to Power formacji, która się nazywa Marudja. To jest kwartet z Manchesteru, tak. No dobra, miasto pochodzenia rzeczywiście, to już nieźle brzmi. Scena, na której zostali odkryci, czyli klub Windmill w Brixton, to jest rzeczywiście takie miejsce w tej chwili niezwykle ważne, jeśli chodzi o debiuty, jeśli chodzi o tworzenie nowego klimatu w muzyce rockowej na Wyspach Brytyjskich. Black Country New Road, Black Midi i tak dalej, i tak dalej. Długo by wymieniać, można myślę, około 5-6 nazw zespołów, które się pojawiały w ostatnim czasie, na przykład na OFF Festiwalu, wyciągnąć, które są jakoś związane z tą sceną. No ale tu mamy do czynienia z zupełnie innym wymiarem tej sceny, mianowicie z pójściem w stronę niemalże kategorii metalowych. Nawet wydawca tej płyty, Music for Nations, no to przecież jest legenda thrash metalu. Oni firmowali jeszcze w latach 80., z tego co pamiętam, ważne debiuty, ważne płyty heavy metalowe, thrash metalowe. Natomiast teraz firmują album, który jest amalgamatem no właśnie takiej stylistyki art rockowej, ale bliskiej Black Country New Road, stylistyki post rockowej, no i metalu jednak. No tak, no bo w takim opisie, jak to brzmi, jest bardzo ciekawa podpowiedź, nie wiem, czy to widziałeś. Płyta hardkorowa zagubiona w sekcji spiritual jazz. No, coś w tym jest, bo jest w tym taki element swobody dużej i to mi się podoba. Też ważne, że to nie są ludzie, którzy wzięli się nie wiadomo skąd, tylko to jest taka kariera, powiedziałbym, bardzo solidna, powolna, która trwała przez ostatnie lata, ale w ostatnim czasie została doceniona. Także też proszę wziąć pod uwagę, że Często opisuje się ten album jako debiut, ale to nie są tak naprawdę debiutanci. Była już poprzednia płyta The Vault. Ona się ukazała dokładnie w ubiegłym roku, natomiast to była płyta nagrywana w jakichś kompletnie partyzanckich warunkach i to nie było wydawnictwo, które dobrze brzmiało, więc Pain to Power, powiedzmy, że to jest rzeczywiście taki, tam był moment zero, tu jest moment jeden i rzeczywiście brzmi. grupa Marudża i Reconcile z płyty Paint to Power, utwór najdłuższy w zestawie i taki najbardziej dynamicznie zróżnicowany, może też no, z mniejszym nieco przytupem, jeśli chodzi o riffy. Esencjonalny, no, 9 minut z groszami, taka cała płyta trochę w pigułce. Tak, myślę, że to jest takie dobre wprowadzenie. Jeśli ten utwór gdzieś tam sprawił, że państwo poczuli się lepiej, to cała płyta sprawi, że poczują się państwo jeszcze lepiej. Paint to Power to jest Marudża i album, który okazał się w ostatnich dniach. To cóż, my ostatnio też trochę opowiadaliśmy państwu o koncertach Awantartu. Festiwal przeniósł się w tej chwili z Wrocławia do Warszawy. Wczoraj, dzisiaj odbywały się koncerty. No i dzisiaj akurat w Warszawie wystąpiła formacja IFSMA. W TR Warszawa trio składające się z dwóch Polaków i japońskiego rapera MA, czy też MA, to jest muzyka, którą już we fragmencie państwu prezentowaliśmy, bo była zapowiedź ich wspólnej płyty. Płyty, która nosi tytuł Hadou, a ukazała się ta płyta w całości już w ostatni piątek, czyli mieliśmy bardzo świeże prezentacje najpierw we Wrocławiu tej muzyki, a potem w Warszawie. To jest takie połączenie wyobraźni raczej wychodzącej gdzieś od muzyki klubowej, ale takiej eksperymentalnie pojmowanej. Fischerle i Ostrowski, dwaj polscy producenci, no i właśnie zaskakujących momentami partii wokalnych, rapowanych, melodeklamowanych, przetwarzanych partii wokalnych MA. は記録。火は白光っている。どこに記したか知る虫は苦し紛れの嘘から誠を出し抜け殻転がし海底の道具と刀の物語。結んで殻の崩壊。生還者の正体。会ったことのない友達。見たことのない船でたどり着いた。鎮圧王の哀愁で宿し十字が刻まれ。 咲いた枯れた同じ明日狂気の同じ氷河に。ニランダ追走スミカラスミコ。ニランダ追走スミカラスミコ。ニランダ追走スミカラスミコ。名のために。 咲いた枯れた同じ明日今日昨日同じ氷河に咲いた枯れた同じ明日今日昨日同じ氷河に。 世界元けりゃこぼれ出す。迷う影味方守るために戦う。迷う影味方守るために戦う。迷う影味方守るために戦う。迷う影味方守るために戦う。カゴの中の森は情報遮断踊り出す。 牙は退いて化けた霧をじれた涅槃。消えかけた姿形掴んだら離さない群がり。不安ならば固まり連なり、しがらみしまった光見栄えない曖昧。覚まし損ねた夢。 co, sumyka, sumyko. Miranda, cuy so, sumyka la, sumyko. Miranda, cuy so, sumyka la, sumyko. S i Ma, czyli duet powiększony do tria. Ostrowski, Fischerle i japoński raper Ma. To teraz szybko przejdziemy do kolejnej pozycji, która trochę się łączy dźwiękowo z tym, co zabrzmiało przed momentem. No tak, bo dowodzi o tym, że jest przestrzeń dla takiej zdekonstruowanej muzyki klubowej i łączenia jej z głosem. To jest duet Ryana Trenora, producenta z Wielkiej Brytanii, z Rotherham, i Kary Tolmi, która urodziła się w Glasgow, tworzy w Sztokholmie. Korespondencyjnie nagrali znakomity, znakomity album Body Labs. First up here, in my, here are my eye. Up in my chest, here are my eye. It took a while to find the point here, but it was up here in my, here are my eye. In my chest, like in between, up in my, in between my, here are my eye. Anyway, there was a whole network of, it was all around my, like all around my, it was all around my ribs, inside the, my torso, and here are my eyes. And it reached out of my face, out of my head, out of my chest, here are my eyes. Into my head, into like my, here are my eyes. Here are my eyes. It was like a, here are my eyes. It was like a whole network of flumes, like at a water park. But it was like, it wasn't really flumes, like sometimes it was flumes, but sometimes it was also just like paths in the air. I don't know if there was water in there or not. Yeah, there was, because like later on it dried up, so there must have been water or some kind of liquid. So it was like a network of, I am here. And then later on it all started to, like I said, dry up. And it would sort of deflate. Like the way it would, it was like the whole thing dried and crumbled. But also the way that a bouncy castle would deflate. So it was like the whole thing would crumble but deflate at the same time. Here are my eyes. And then it all blew up again. Here are my eyes. But it wasn't any, there was no liquid back, it was like it was dry, but it was all blown up again. Here are my eyes. So it was kind of like the shape was there but not there, and then it kept. Here are my eyes. And then in another part, there was another part which was, here are my eyes. Like in my left ribcage. Which is good because a lot of things have been on the right of my body the last the last bit, but this time it was like underneath my left rib. It was like a little corner shelf. Can't say exactly what it looked like. And it wasn't moving at all. I am here. And then that was lodged in there and it was quite solid. And that was going on the end dress. But then there was like this string coming off of it that was like floating out of me, like out of my body, and then on the end it was floating in front of me into the room and off of this shelf, and on the end of it was like a tiny light, and that would go off when I got to the light. And I don't know what kind of light it was. It feels like something you might put on the end of a fishing line. Would anyone put a light on a fishing line? And then there must have been other things in here. There was also down here, there was something in my right hip to start off with, but I am here. What was that? It was more like on my arms. In my hands, there was something like, it was the same kind of texture that I usually find down in my coccyx in the back of my body, but this time it was in between my two palms on the, what do you call that, the bottom part? Ryan, what do you call that on the bottom part? Like on the bottom of the palm, there's like these sort of fleshy parts that must have a name. I really need to get better at naming parts of my own body. Let's call this. Anyway, I was putting those two bits together, and they were fitting together quite nicely. And on my left hand, all of a sudden, there was salt. Like regular table salt was coming out of my fingers, like shooting out of each finger one after the other, just like spurting. I'm not sure how the string and the salt were attached, but somehow they were. The salt was coming out. Like at intervals it would go pew, pew, pew. Sort of like one at a time, it was never two fingers at once. Didn't figure that out. Maybe I can go backwards, maybe I can recap. Oh yeah, down here, I forgot about the right hip. I don't think. It was like a wedge that never really turned into, I could never see the whole shape. But all I could say is it felt like a wedge. Ear my eye. Ale chyba nie jestem w stanie wymówić tego tak ładnie jak Cara Tolmie. Wspólnie z Ryanem Trenorem nagrali ten utwór i kilka innych na album Body Labs. No i wszystko to brzmi bardzo spójnie i intrygująco. Podobnie jak i kolejna propozycja, bo gdy wczytamy się w tytuły poszczególnych kompozycji, to możemy odnieść wrażenie, że to jest jakaś mapa, jakiś plan, podróży, przemieszczania się po pewnym budynku. Gdy odrzucimy intro, czyli źródło Aretuzy, dalej uwaga, mamy zbiornik retencyjny 1, wentylatornię, tunel na kable elektryczne, magazyn skrzyń, niskie napięcia, maszynownia windy, średnie napięcia 2 i opuszczam lokal. Gdzie jesteśmy? Od razu mówimy. Jesteśmy najprawdopodobniej, a może nawet na pewno, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W tym nowym, tak, białym budynku, który stoi w centrum Warszawy, i maszynownia windy, której za chwilę posłuchamy, to są najprawdopodobniej dźwięki, których nikt nie usłyszy, kto nie pracuje w Muzeum Sztuki Współczesnej, bo to chodzi o tę windę towarową, ukrytą, dużą, wielką windę towarową. Całość płyty zatytułowanej Center of Gravity, a właściwie kasety, która będzie miała swoją premierę właśnie w MSN-ie w ramach festiwalu Sonics and Scenics w najbliższą niedzielę o 16:00. To jest dzieło Teoniki Rożynek, która dostała zadanie nagrywać, a potem przetwarzać. Nagrywać to, co na poziomach minus 1 i minus 2 się dzieje, gdzieś pod powierzchnią, i stworzyć z tego taką mapę dźwiękową, no ale też kompozycje dźwiękowe. Posłuchajmy. To jesteśmy w maszynowni windy. Tak, jak to brzmi. Mhm. Maszynownia windy. Thank you. Teoniki Rożynek z podziemi Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Maszynownia windy z kasety Center of Gravity, która ukaże się w najbliższą niedzielę. Wspaniale, znam dwa utwory i z przyjemnością posłucham całości. Przypomniało mi się jedno z badań, które kiedyś przechodziłem. Pani powiedziała, że będzie trudno, ponieważ będą ciągłe dźwięki, tak przez 30 minut, jakiś rezonans czy coś, a ja później powiedziałem, że właśnie te dźwięki uratowały mi życie, bo to było po prostu wspaniałe. Tak, tak, fascynująca historia. Tak. Pod ziemią. No tak, tak. To teraz mamy dla Państwa premierę radiową i fragment płyty, która ukaże się dopiero w grudniu. Canes of Karabach, czyli Trzciny Karabachu. To jest projekt Stanisława Matysa, Olgierda Dokalskiego i Pawła Bartnika. Panów, tak, tak, znają Państwo z formacji Kirk, wszystko się zgadza. Pod tą nazwą Trzciny Karabachu wystąpili na festiwalu Nowa Tradycja, zajęli drugie miejsce, nagrali płytę. Płyta pojawi się w grudniu, ale w najbliższy czwartek wystąpią na festiwalu Avantart w Warszawie, w Spatifie, a dzień później już jako Kirk zagrają na Święcie Kina Niemego, zatem jest okazja przynajmniej dla mieszkańców Warszawy, żeby poznać tych muzyków. Wspomnijmy też, że na Święcie Kina Niemego Tien Lai z Markiem Pospieszalskim, Macio Moretti z Bartkiem Tycińskim i z Miłoszem Pękalą i jeszcze wiele innych muzycznych atrakcji. A teraz premiera radiowa i zapowiedź płyty Trzcin Karabachu Narin u nas po raz pierwszy. Karabachu premierowo u nas w HCH, zapowiedź płyty, która pojawi się w grudniu i zapowiedź koncertu już w najbliższy czwartek na Awantardzie. A teraz krótki fragment albumu, który ukazał się w ostatni piątek, płyty Bubble Whitneya Kay, artysty z Montrealu. Wzdycham. Piękna piosenkowa płyta. Yeah.